Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş. Günaydın. İyi haftalar. İyi haftalar size de. Evet, çok yoğun haftalar bir peşi sıra hem Türkiye alanında hem Açık Radyo'nun kendi alanında hem de dünyada savaş barış meselelerinde çok yoğun geçiyor. Bir özetlemek bile neredeyse imkansız hale geliyor ama elimizden geleni yapıyoruz. Sizin Olimpiyatlar dizisinin üçüncüsünü yapalım dedik bugün, değil mi? Evet, yani aslında öncelikle şeyle başlayalım. Tabii bu yürütmeyi durdurma kararı son derece önemli. Yani Türkiye'nin içinde bulunduğu hukuksuzluk ortamında bu tür kararlar bir avuç cennet oluyor yani bütün bu ortam içerisinde. Dolayısıyla yürütmeyi durdurma kararının ile başlayabiliriz ve onu hayırlı olsun diyeceğiz ve sonrasının da gelmesini dileyerek ve bu sevindirici haberi gerçekten beklediğimizi de söyleyerek başlayalım. Olimpiyatlara bu Açık Gazete'ye ara vermeden önce iki arka arkaya program yapmıştık. Aslında yeterli gibi geldi ama son şeyde bir dikkatimi iki konu çekti. Onun üzerine üçüncü bir olimpiyat programı yapmakta fayda var diye düşündüm. Bu iki konu şuydu. Bir tanesi Paris'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu bir tanıtım evi açtı. Olimpiyat tanıtım evi. Ve 2036 olimpiyatlarına İstanbul'un talip olduğunu belirtti. Böyle bir kampanya fırtınası döndü. Bu konu son derece önemli. Yani Türkiye'nin olimpiyat tutkusu bundan önce 4 kez oldu. Değişik dönemlerde Türkiye bu yarışmalara, konkurlara girdi. Ve bu tutkusundan da vazgeçmiş değil. Buna Özal'dan itibaren başlatabilirsiniz. Bütün siyaset bu tutku içerisinde gelişti. Bunu iyi incelemek lazım. Yani olimpiyat tutkusu neden diye. Ama şimdi bir yandan İmamoğlu bu girişimlerde bulunurken, yani bir düzenleme hevesi, siyasi görüş farklılıkları olmaksızın devam eden bir tutku bu. Bu sırada bakan, yeni bakan, yani Şehircilik Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı dedi ki biz dedi, yani iki gün önce galiba, kritik bir süreçteyiz. Bu şehirde deprem tehlikesiyle bir arada yaşıyoruz. Teşbihte hata olmaz. Pimi çekilmiş bombanın üzerinde oturuyoruz. Hep birlikte hareket etmemiz lazım. Şimdi İmamoğlu olimpiyat evi açıyor Paris'te. İstanbul evi açıyor. Olimpiyatlara talip olduğunu söylüyor ve İmamoğlu da işte 3 tane önemli Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki dönemde genel başkanlıkta ve partide rol oynayacak isimlerden bir tanesi. Cumhurbaşkanı adaylarından bir tanesi gözüküyor. Ve o da diyor ki biz İstanbul'da olimpiyat düzenleyeceğiz. Tabii yani ülkede bir taraftan da işte biraz önce Açık Radyo'nun yürütmeyi durdurmada da belirttiğimiz gibi demokrasi ve hukuk yokluğu var. Aynı günlerde Anayasa Mahkemesi de Yargıtay 3. Dairesi'nin anayasa ilgili hak ihlali kararını ilişkin kararı yayınlandı. Yani bunun gerçekleşmesi gerektiğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vekilliğinin iade edilmesi gerektiğini Can Atalay için belirtiyor. Yani ülkede bir demokrasi ve hukuk en yüksek mahkemelere itibar edilmiyor. O deprem pimi çekilmiş bomba, bunu söyleyen 22 yıllık AKP iktidarın Şehircilik Bakanı. Bir yandan da muhalefetin çok önemli bir, yani İstanbul gibi 18 milyon olduğu nüfusu olduğu iddia edilen şehrin başkanı da biz olimpiyat düzenleyeceğiz diyor. Bir taraftan tabii ki baktığımızda ekonomik sorunlar had safhada. Ülkenin yoksullaşma süreci belli. Dolayısıyla aynı zamanda geçen haftalarda bunu belirttik. Yani olimpiyat düzenleme nasıl gerçekleşiyor, işte ülkeler buna nasıl yapılıyor. Yıllar öncesinden başlayan çalışmalar var. Tabii buna bakıl yani aynı zamanda ekonomik altyapı, hukuki altyapı, artı tehlikeler, savaş, şiddet gibi pek çok ölçütü var. Bu ölçütler çerçevesinde değerlendiriliyor ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nde de ağırlıklı olarak Batı'nın kapitalist ülkeleri egemen, yani Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'ndeki gibi kararlar çıkabiliyor. Bu bağlamda gerçekten depremin üzerinde oturan bir her gün, bugün, yarın, öbür gün gelebilecek denilen bir depremin üzerindeki kentte olimpiyat düzenleme fikrini hayata geçirmek ve üstüne üstlük bu tür yatırımlar geçen hafta konuştuk. Mega yatırımlar olarak değerlendiriliyor. Yani neresinden bakarsanız bakın bir 25 milyar dolar civarında ki bu gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasında da bunlar fark ediyor. Büyük bir yatırım gerektiriyor. Yani Akkuyu söylenen 25 milyar dolar, Akkuyu kadar bir yatırım yapmak gerekiyor. Akkuyu nükleer santral şeylerini. Şimdi bir taraftan da şöyle bir şey var. Yani Türkiye bunu konuşurken, olimpiyat düzenleme fikrini konuşurken, dün müydü bugün baktım, Aile Bakanı, çocuktan sorumlu bakan Mahinur Özdemir Göktaş çocuk yoksulluğuna ilişkin bir rakam açıkladı. Aile destek programından yararlanan 2,2 milyon hanedeki toplam çocuk sayısı 5,4 milyona çıkmış. TÜİK verilerine göre Türkiye'de çocuk nüfusu 22 milyon 206 bin, yani her 4 çocuktan biri yoksulluk yaşıyor. Biz böyle bir ülkedeyiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Paris'te 2036 olimpiyatlarına aday olduğunu söylüyor. Şehircilik Bakanı pimi çekilmiş bomba üzerinde yaşadığımızı söylüyor. Ekonomik kriz had safhada, yoksulluk had safhada. Yani hani bir şey var, ayranı yok içmeye atla gider çeşmeye diye, artık siz anlayın. Ülkenin durumu böyle. Ama muhalefetiyle de böyle, iktidarıyla da böyle. Buna dikkatimi çekti. Yani bir olimpiyat düzenleme, mesela Hindistan'da 2036 olimpiyatlarına talip. Bir şekilde bu olimpiyat düzenleme açlığı diyebileceğimiz bir açlık var. Ama gerçekte bu, tabloda bu. Yok, her 4 çocuktan biri yoksulluk ödeneği almak zorunda, yoksul. Pimi çekilmiş bombada deprem üzerinde oturuyoruz fay hattında. Ve biz burada altyapısı sorunlu, kentsel durumu belli bir şehirde olimpiyatlara talip oluyoruz ve bunun için de çabalıyoruz, para harcıyoruz. Bununla birlikte bir şey daha dikkatinizi çekeceğim. Yani Türkiye işte bu kadar büyük bir yatırım yapmaya soyunuyor, bunun için harcamalar yapıyor. Ben zaman zaman dikkate sunmaya çalışıyorum programlarda. Türkiye'nin Afrika başta olmak üzere dış yardımları konusu. Şimdi Türkiye'nin 2012-2022 yıllarında dış yardım miktarının geldiği seviye ne biliyor musunuz? Hayır. 68 milyar doları aşmış. Evet, çok hatırı Türkiye sayılır bir rakam, büyük bir rakam yani. çok büyük bir rakam. Yani bakın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın şeyde bu 2024 bütçesine ilişkin sunumunda diyor ki küresel insani yardım raporu verilerine göre gerçekleştirdiğimiz 7 nokta bu 2022 rakamını söylüyor. 7,2 milyar ABD doları ile dünyanın en cömert ülkesi olduk diyor. Yani bu bir oran var. Gayri safi milli hasılanın işte binde yedisi insani yardımlar ayırdınız mı? Ciddi katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Türkiye'nin borç krizi içerisinde bulunduğu iç ve dış borçları, döviz rezervleri işte sıcak parayı cazip eden faiz politikası nedeniyle rezervler yükseldi ki onların hepsi de carry trade denilen sıcak para, yani faize gelen paralar. Dolayısıyla borç miktarı, borç bini aşmış vaziyette ve bir taraftan da böylesinde Somali karasularını Türkiye kuruyor. Afrika'nın pek çok ülkesinde Türkiye 2012'den beri yardım ediyor. Bu şeyin de ben oradan zaman zaman aktarıyorum. Şeyde İngiltere merkezli bir kuruluş var, Kalkınma İnisiyatifi. Bu şeyleri, insani yardımları şey yapıyor, belirtiyor ve Türkiye orada da, yani bakın 2013, 14, 15'te listede 3. 2016 ve 2020'de 2. 17, 18, 19'da ilk sırada yer alıyor. Yani gayri safi milli hasılasına oranla en çok yardım yapan ülke olarak kayıtlara geçiyor. Şimdi bir olimpiyat düzenleme fikrindesiniz. Haliniz bu. Bir yandan da oraya buraya yardım ediyorsunuz. İlk dört çocuktan biri de aç, yoksul. Buna da şey dahil değil. Yani Türkiye topraklarında, hani Türkiye bir iktidar misafir etti diyor ya, sığınmacılara yönelik insani yardımlar dahil değil. Şimdi bu da bir ayranı yok içmeye atla gider çeşmeye durumu var. Yani bu konu olimpiyatlarda, bakın çok olimpiyatlarda biz 64. olduk. Evet, Bizim dün yardım sona ettiğimiz, dün akşam sona erdi törenle evet, biz olimpiyat. 8 madalyayla 64. olduk. Hiç altın madalya da alamadı Türkiye. Onu Alamadık. da ekleyelim. Evet. Bizim yardım ettiğimiz ülkelerden bir tanesi Etiyopya. Onlar bizden önde. Bayağı önde. Yardım edilmesine karşı falan değiliz. Ama ülkenin durumu bu. Bir yandan olimpiyat düzenlemek istiyorsun. Bunun için ne yapıyorsun? Kaynak bulman lazım bu yatırımlara. İçeriden bulamadığın kaynağı dış borçlanma yapmak durumundasın. Yaptığım borçlanma, inşaat farklı sektörü gelişiyor. Geçen hafta konuştuk bunun ekonomide üzerine etkileri. Ne oluyor? Ülkenin stoğuna bunlar giriyor ama sonuçta karşımıza borç artışı ve enflasyon olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bu olimpiyat sevdası, buna Pascal Boniface şey diyor. Psikososyal açlık diyor. Yani bu şeye. Yani bir şekilde biz olimpiyatla düzenleriz. Onu da yaparız. Biz güçlü ülkeyiz. Biz bunu Türk gibi kuvvetli, bak, olimpiyatta yapar. Yani dolayısıyla hem yardım da yapar. 68 milyar dolar, buna 2023 rakamları dahil değil. Ama ülkenin hali perişan. Dolayısıyla bu otokratik rejimlerin hali pürmihali belli. Hani otokratik rejimlerin bir maddeye dayanıyor. Doğalgaza, petrole, altına, neyse, bunlarla otokrasilerini sürdürmeye çalışıyor. Ama Türkiye otokrasisi bir borç otokrasisi. Borçla ve o borçların doğru dürüst yönlendirilemediği bir otokrasi. Dolayısıyla Türkiye, ama şunu görüyoruz. Muhalefette zaten biliyorsunuz, ben onu bulamadım. Daha önceki olimpiyat işte, girişimlerinde, Türkiye olimpiyat yapsın da, bütün liderlerin birlikte ortak verdiği demeçler, hazırlanan kitapçıklar vardır. Herkes destekler onu, mektup yazar. İşte biz milli birlik, beraberlikle yapıyoruz bu işi filan falan. Şimdi durum, manzara Türkiye'nin bu şekilde. Buna bir dikkat çekmek istedim açıkçası. Olimpiyat düzenleme aşkı. Bir de şey var, yani 8 madalya. Düşündüm, dedim ki ya bu 8 madalya bize kaça mal oldu abi? Yani biz ne kadar para harcadık bu olimpiyatlara? 64. sıra. Şimdi bunun için bir gazeteci ne yapar? Önce masa başında, işte artık internet teknikleri ya da yazılı kaynaklar elinin altında varsa onlarla bakarsın. Ondan sonra yetmezse bilen insanlara konuşursun, kaynaklarınla filan. Dedim ki yani bu işte, malum, geçen haftalarda söyledik, olimpiyatlar küresel finansal sistemin emrine girdi, küresel kapitalizmin emrinde, Uluslararası Olimpiyat Komitesi de onun emrinde ve geçmiş şeylere baktığımızda da yani gayri safi milli hasılası yüksek ülkelerle madalya sayıları arasında bir ilişki olduğunu görüyoruz. Nitekim bu tablo, bugünkü, dünkü, dün biten, dün gece yarısı biten olimpiyatların tablosu da bize beş aşağı yukarı doğruluyor. Yani gayri safi milli hasılası büyük gelişmiş ülkeler daha fazla madalya alıyor. Ama Türkiye bir G20 ülkesi. Ama madalya sıralamasında 64. ülke ve kendisinin önünde çok fazla ülke karşılaştırması yaptığımızda geride olan ülkeler var. Böyle bir korelasyon var yani ülkelerin gelişmişlikleriyle şey arasında spor başarıları, olimpiyat başarıları arasında. Tabii yani olimpiyatlar büyük paralar harcanıyor, ülkeler de harcıyor. Aslında amatör ruhunu tamamen yitirmiş bir etkinlik. Markalar savaşıyor. Sporcular sadece madalya almıyor. Parasal ödüller de alıyorlar çok fazla. Hem şirketlerden, sponsorlardan, ülke bütçelerinden. Ya dedim yani biz buna ne harcadık? Yani bu ruhunu satmış olimpiyatlar, amatör ruhunu satmış olimpiyatlara biz ne kadar harcadık? Orada karşılaştığım şeyi de paylaşmak da dürtüsüyle de bu programın üçüncüsü olsun istedim. Lütfen. Şimdi bu Türkiye'de hani ne yaparsınız böyle bir durumda? Bir ekonomi gazetecisisiniz. Bütçelere bakarsınız değil mi? Evet. Spor, Gençlik ve Spor Bakanlığı diye bir bakanlık var. Bunun Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü var. O bütçeleri şey yaparsınız, incelersiniz. Bu 4 yıl içerisinde olimpiyat harcamaları faslı var mı o bütçede? Nasıl dağıtılmış? Bunlar da karışıktır ha. Evet. Normal bir refleksle bakanlığın şeyine girdim. Sitesine girdim. Kurumsal da bütçe yazıyor. Ah tamam buldum dedim. 2023-2022 ile ilgili dokunduğunuzda boş sayfalar çıkıyor. Nasıl Bakanlık yani? Ne demek boş sayfalar çıkması? ya bir bilgi yok. Öyle mi? Bakanlığın bütçesiyle ilgili bir bilgi yok. Olimpiyatları bıraktım. Bakanlığın bütçesiyle ilgili. Kurumsal bütçe. Bakıyorsun 2,2 milyon. Yani bu kadar kötü bir web sitesi olamaz zaten. Peki yani bunlara Spor Bakanlığı yani bir olimpiyatlara gidiyoruz değil mi? Yani bu konuda birilerinin de çalışma yapması lazım. Gazetecilerin, akademisyenlerin, efkar-ı umumiyenin kaldıysa bir efkar-ı umumiye, spor efkar-ı umumiyesi bunlara değinilmesi lazım. Biz ne kadar? Mesela dedim ki ya gideyim bir de olimpiyat Türkiye Olimpiyat Komitesi bir dernek statüsünde. Bir de ona bakayım. Yani onlar ne yapmışlar? Olimpiyat Komitesi biliyorsunuz şöyle bir şey var. Bütün gelirlerden olimpiyatlar elde edildiğinde bildiğimiz şu. %10'u Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne gidiyor. %45'i ev sahibi mesela Fransa'nın organizasyon komitesine gidiyor. Bilhassa televizyon yayın hakkı gelirleri. Kalan %45'lik kısım da ülkelerin olimpiyat komitelerine ve federasyonlar arasında paylaşılıyor. Dolayısıyla nereye bakacağız biz? Türkiye'nin Türkiye Olimpiyat Komitesi raporlarına bakalım. Bir de Türkiye'deki federasyonlara bakalım. Ne kadar para harcadılar? Bunları araştırmamız lazım. Federasyonlar spor hizmetleri genel müdürüne bağlı olduğu için ve oradaki bütçe de demin dediğim gibi olduğu için ben bir komitenin de sayfalarına bakayım dedim. Komite 2023 genel kurulu faaliyet raporu ve mali tablolar ektedir diyor ama ekte onların da bir bilgi yok. Sadece genel sekreter ve başkanın konuşmaların arasında işte şu kadar kadın sporcuya harçlık verildi, yardım edildi. Olimpiyat köyünün falan inşaatında şu oldu, bu oldu. Bunun gibi şeyler, döküm, ciddi bir döküm yok. Dolayısıyla kamudan bir bilgi yok. Türkiye olimpiyatlara ne kadar para harcadı? İki, olimpiyat komitesinden ciddi bir bilgi yok. Federasyonlar şöyle de gelebiliyor. Şirketler, bağışlar hem o komiteye gelebiliyor hem federasyonlara gelebiliyor. Bu spor, Türkiye'de sponsorlar var biliyorsunuz bütün o yarışmalar esnasında bankalar şunlar bunlar giriyor. İşte şu, ne bileyim hava yolları şirketleri vesaire bütün bu sponsorların toplamında Türkiye buna ne kadar para harcadı? Hangi sporcuya, hangi spor dalına neler yaptı? Kamusal bütçeden çıkan kaynaklar neler? özel sektör bütçesinden çıkanlar ne, Olimpiyat Komitesi'nin uluslararası gelirleri ne kadardır, bunların ne kadarı Türkiye içinde sporculara dağıtıldı, ne kadarı Olimpiyat Komitesi, biliyorsunuz geçen haftalarda bahsettim, dünyanın en zengin kuruluşlarından biri Uluslararası Olimpiyat Komitesi. Dolayısıyla ülkelerin olimpiyat komiteleri ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi birer uluslararası ulusal arpalık haline gelmiş durumdalar. Bunların rakamları da gerçekten son derece yok denecek kadar yetersiz, bir açıklık göremiyorsunuz. Tabii yani ödenekleri Paris Olimpiyatlarına bütçeden ayrılan ödenek miktarını göremediğiniz gibi spor istatistiklerinin de bu vesileyle ne kadar yetersiz olduğunu görüyorum. Eurostat futbolu çalışıyor ama yani çok da normal tabii. Ülkede 3 tane enflasyon rakamınız var. Ben bir akademisyenim. İşte enflasyonla karşılaştırmalı analiz yapacağım. TÜİK'in analizi var. ENAG'ın analizi var. İstanbul Ticaret Odası'nın analizi var. Bir de hayatın analizi var. Ondan sonra böyle işte uzun yıllardır 2014'ten beri ilk defa oza sarf etmişim. Veri ve bilgi güvenliğinin olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Demokrasi yoksa veri ve bilgi güvenliği yok. Üstelik veri de üretilmiyor artık. Yani spor verileri ve istatistikleri olduğu gibi, yani bir olimpiyatın ne kadar kabaca maliyetini bilmiyoruz. Biz Türkiye ne kadar mal oldu bu olimpiyatlar. Şimdi hep şunu öğrenmişizdir. Demokrasiyle bilgi üretimi, veri üretimi arasında bir ilişki vardır. Ne kadar bilgi, kaliteli bilgi ve veri üretirseniz o ülke o kadar demokrasi gelişmiştir. Bizde hem veri ve bilgi güvenliği yok, hem de veri ve bilgi üretimi de yetersiz. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz ortam, yani olimpiyatın bitmesi, 8 madalya, 8 madalya, bir madalya kaça mal oldu ya bu ülkeye? Yani bu kadar da başarısız bir sonuç elde etmiş durumdasınız. Ve bunun bir analizi yapılıyor mu? Hayır, otokrasilerde böyle analizler olmuyor. Demokrasilerde oluyor böyle analizler. Ve buna rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olimpiyat düzenleyeceğim diye koşturuyor. Geleceğin muhtemel ana muhalefet lideri. İçinde bulunduğumuz durumda da işte iki bakan diyor ki biri pimi çekilmiş bomba üzerinde oturuyoruz. Bu nasıl bir aymazlıktır ki 22 yıldır sen iktidardasın. Deprem için bir şey yapmadığının itirafı bu. Evet, Öbür o da çok tarafta acayip bir açıklama yani. evet. Gerçekten bir Evet. aczin İfadesi. ifadesi açıkça net bir şekilde söyleniyor. Öbür taraftan Aile Bakanı, Çocuk Bakanı her dört çocuktan biri yoksul durumda diyor. Yardıma muhtaç durumda diyor. Bunun yanında 2023 hariç 2012-22 yılları arasında 70 milyar dolara yakın dış yardım yapıyorsun. Borç krizindesin. Taşıma suyla rezervlerini yükseltiyorsun. Ve olimpiyatlara da bu kadar başarısız oluyorsun. Peki ben ufak bir sürede bitmek üzere Ali Bey ama bir Yo, şey ben geldi bitirdim aklıma. hemen hemen. Öyle mi? Tamam. Ve bir de şey bu dış yardımda denirken dış ilişkilerle ilgili son haftalarda özellikle çok tartışılan bir konu vardı. İsrail basınında %25 hissesi Zorlu Holding'e ait İsrail'in en büyük elektrik santrallerinden biri Dorad Enerji'nin İsrail Savunma Kuvvetleri üslerine elektrik tedariki anlaşmasının yenilenmesini oy birliğiyle onayladığını yazmıştı. Zorlu Enerji'den de bir açıklama gelmiş İsrail ordusu konusunda. Azınlık hissedarı olduğumuz santralde hiçbir kararı alma ve aldırmama yetkimiz yok demiş. Bu da doğrusu çok inandırıcı gelmedi bana. Azınlık dediğimizde %25. Azınlık hisse, evet, %25 hissesi onlara ait. İsrail'in en büyük elektrik santrallerinden biri ve savaş halinde, savaş değil artık bir soykırıma giden bir durum halinde ve onun bu büyük şirketin hiçbir kararı alma ve aldırmama yetkimiz yok diye bir açıklaması var. Çok inandırıcı gelmedi. Herhangi bir karar üzerinde etkili olmamız mümkün olmamaktadır demiş. Biz ilk savaş başladığında o programda 2009 Ekim'di galiba, ondan sonraki bu en büyük yatırımın Zorlu enerji olduğunu gündeme getirmiştim ben. Evet, gayet iyi hatırlıyorum. Ve yani ayrıca Türkiye'de müteahhitlik sektörünün başta olmak üzere enerji ve müteahhitlik sektörünün İsrail'in gözde ülkesi olduğunu belirtmiştik. Ve bunların bu ticaretin ilişkinin devamının formüllerinin nasıl olduğunu da anlatmıştık. Yani delme formüllerinin. Bunlar çok açık ortada. Türkiye'nin İsrail'de olan ilişkileri göründüğünün çok arkasında başka faktörler rol oynuyor. O da çok açık. Evet, yani Türkiye Mayıs ayında tüm ticareti durdurduğunu da açıklamıştı. Ama Jerusalem Post gazetesi Mayıs ayında Türkiye'nin İsrail'le ticareti tamamen durdurma kararından yalnızca 3 ay bile geçmeden 2,5 ay sonra Zorlu Holding'in temsilcilerinin de dahil olduğu Zorad Enerji Yönetim Kurulu'nun İDF yani İsrail ordusunun üslerine elektrik tedariki anlaşmasının yenilenmesini oy birliğiyle onayladığını da açıklığı yazmış durumda. Bu da böyle bir durum işte. Tamamen duygusal, değil mi? Evet, duygusal. Peki Evet. ya. Olimpiyatları böyle tamamlamış olduk. Sorularımız ortada. Yani birileri çıksın, yani yapılması gereken Türkiye'ye bu olimpiyat düzenleme fikrinin ne kadar gerçekçi olduğu. Ama kamuoyunda bir araştırma yapılıyor. Bu toplumun büyük bir kesimi de bundan gurur duyuyor falan. Böyle bir ilişki var yani. Bu da konuşmaya muhtaç bir alan. Psikososyal açlık. Psikososyal açlık, evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek Hoşça kalın. üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.